जी, खड़े खड़े क्या देख रहे हैं आप? कमाल है, उस चांद को घंटों देखता रहा, उसने एक बार भी नहीं टोका। तो चांद को ही देखिए ना। मगर वो सांस नहीं लेता। चांद जगमगाता है, रात की हथेली पर चांद जगमगाता है, उसकी नर्म किरणों में तुमको देखता हूँ तो दिल धड़क सा जाता है, सा जाता है। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है, रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। किस नगर को जाओगी तुम, कहां से आई हो, किस नगर को जाओगी, सोचता हूं मैं हैरान, चांद जैसा नशा सा आंखों में धीरे धीरे छाता है, रात की हथेली पर चांद जगमगाता है, रात की हथेली पर चांद जगमगाता है, उसकी नर्म किरणों में तुमको देखता हूँ तो दिल धड़क सा जाता है, सा जाता है। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। सोचता हूँ मैं, क्या यहाँ तुम सचमुच हो या हो सिर्फ परछाई, ख्वाब जैसे बनता है और टूट जाता है रात की हथेली पर चांद जगमगाता है, रात की हथेली पर चांद जगमगाता है, उसकी नर्म किरणों में तुमको देखता हूँ तो दिल धड़क सा जाता है, दिल धड़क सा जाता है, रात की हथेली पर चांद जगमगाता है, रात की हथेली पर चांद जगमगाता है।